Én is Mészői vagyok. Paradicsommal verekszik a néni. Hogyan legyen könnyebb az életed? Hoztunk valami meglepetést. Na jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Újra fel kell verni a tempót csokinak, ugye? Mi történt? Nem tudom, volt valami... Olyan kisimultan értem haza Ádám. Olyan kisimultan. Emlékszem, amikor egyszer hazajöttünk Varsóból, és elkezdtük nyomasztani az eszeveszett mennyiségű óriás plakát, meg minden. Semmi ilyen nem volt most. Hazaértem. Teljesen nyugodt voltam. Még volt egy olyan is, egy éjszakai buszon, összeveszett velem a buszsofőr. Mi? Hát így álltam a buszmegállóba. És belét kötött? Belém kötött a buszsofőr. Gyakorlatilag így már messziről integetett, hogy a kurva anyámat, mert hogy nem ott állok elől, és így várom a buszt, hogy hello, felszállnék, hanem így csak így áldogáltam. És hogy nem volt egyértelmű, hogy fel akarok-e szállni. És akkor így a buszmegálló után tudott csak megállni satufékkel, és akkor felszálltam. Nem volt egyértelmű, de azért buszmegállóba álltam. Neki nem volt egyértelmű, és felszálltam, és ott ugatott nekem, hogy ez hogy képzel, nem tudom. Nem így kell buszra felszállni. Azt mondta, hogy ráutaló magatartást kell. Az, hogy ott állsz, az nem utal rá? Úgy tűnik. Mondtam neki, hogy bazdmeg, ott álltam, ez egy busz megálló, azt gondoltam, hogy az kurva éjszakai mindenhol megáll, és mire leszálltam, kibékültünk, és nevettünk. Üvöltözött utána, miközben mentem hátra, akkor még nevettem a helyzetet, és aztán a végén előre mentem, és ott szálltam le, és mondtam, hogy remélem nincs halak. Kapitány. Igen. Na, hát akkor megoldódott. Te szeretem az ilyen boldog befejezéseket. Igen. És van egy új barátod. És teszem, hogy nekem is múltkor másik oldalon volt a busz, de így nem ment tovább megállt. Kijött az ablak, hogy menjek oda, közös képet csinál. Komolyan! De mondom, bazen, érted, menetrend szerinti járatot így megállítja, de így nem voltak olyan sokan, vagy nem tudom a buszon, úgyhogy oda mentem, csinált egy képet így a buszból, aztán így ment tovább. Biztos előtte sok ember ott, akit vitt, de vicces volt. Csak azért voltak szokott, mert velük nem csináltál képet át. Ja, biztos. Annyira lesokkolt, hogy nem tudtam azt mondani, hogy nem. Akkor örülök, hogy visszatértél, és újra foglalkozhatsz azzal, ami igazán fontos, hogy ugass. De ez én úgy képzelem, Ádám, hogy csak jó híreink vannak. Kis boldog kupac lesz ez a mai rész. Uh-huh. Én így készülök. Jó, van ez így. Egy jó hír van. Limitált merch. Mostantól elérhető. Amúgy tényleg már nagyon régóta dolgozunk a dolgon, szóval én nagyon örülök, hogy végre elétek tárhatjuk. Borka jól megizzadt. Borka, ebben. Most is az van éppen. Figyelj, elmondom, hogy mi a koncepciónk, és aztán mutatunk képeket is. Még január elején mentem valahol, és akkor láttam ilyen népi mintás dolgokat, és akkor ugrott be, hogy mennyire ki van sajátítva Magyarországon a népi minták. Tóth Gabiék, a Gyűzike. Hát az összes ilyen, hogy mondjam, Fidesz elit, így kisajátította a népi minták. És akkor az volt a gondolat, hogy akkor ne hagyjuk már, ez egy, mégiscsak a mindenki, minden magyaré a népi minta, úgyhogy arra gondoltunk, hogy készítünk pár merchet, ami népi minta inspirálta, és egyfelől ezt üzenjük, hogy a Magyarország az mindenkié. Mi is szeretnénk magyarnak érezni magunkat, másfelől... Magyaroké. Magyarország a magyaroké? Nem, ez nem mindenkié, nem az amerikaiaké, nem az oroszoké. Hát ez lehet, hogy vitatkoznának, de minden. És másfelől meggondoltam, hogyha valamire idegesek lesznek, akkor az. Hogy a magyar népi mintákat mi is használjuk, úgyhogy erre gondoltam. Ez volt a, hogy mondjam, a gondolat mögötte, hogy vegyük vissza, megint legyen mindenki a magyarság is, és a magyar minták is. Úgyhogy van kalocsai, van ilyen székely minta, és van egy ilyen népmesés. Bevágunk egy videót, mert most a fotózáskor felvettünk pár videót, úgyhogy csak így egy félperces dolgot összevágtam belőle, hogy legyen valami mozgókép is, ha már ez egy videós minta. Felmenjesz a kopaszsimpánz.hu-ra, akkor... Ott van azért egy sűn. Ott van egy sűnsz, látod? Itt van limitált kollekció csak márciusban, és akkor van többfajta minta, van ez a székely minta, itt nézzétek, majd ide be lesz vágva is a részbe a közelebbi képek. A székely mintára még lipsi és magyar van írva, és ilyen mindenféle jelek el vannak, vagy mindenféle motivumok el vannak rejtve ebbe a székely mintában. Aztán van egy népmesei minta, ez a mondás, hogy én is szeretnék itthon lenni. Ez valahogy úgy érzem, hogy ez a mondás testesíti meg ezt, amit mostanában így a magyarság által, hogy mondjam így, érzek, hogy azt éreztetik, hogy aki lipsi, vagy aki nem elégedett itt valamivel, az már rögtön az nem is az ő hazája, szóval. És akkor ebből van egy népmesei, és van egy ilyen kalocsai mintás dolog is. Úgyhogy nézzetek rá a kopaszsimpansz.hu-ra, van póló, pulcsi és vászonzsák, fekete-fehér, és azt hiszem az egyik az pirosban is van, csoki külön kérésén. Én azt hittem, hogy ez csak nekem lesz, de tessék, most már bárkinek lehet. Ja, úgyhogy ez limitált, pár hétig kapható, csak márciusba keressétek. Elméletek 3 hétig lesz kapható, meg arra is gondoltam, hogy úgyis itt a március 15-szor erre tök jó alkalom amúgy egy kicsit. Nézzetek rá, és hogyha van kedvetek, akkor ti is vegyetek egy lipsiset, vagy egy olyat, hogy én is szeretnék itthon, nem tudom melyik áll közelebb hozzátok, amúgy mindegyik jól néz ki szerintem. Amúgy szerintem normálisak az árak, de hát nyilván azt számoljátok be, hogy a merch az mindig arról szól is, hogy az adott csatornát támogassa. Szóval ez valahol egy támogatás is, nem csak egy statement. És még egy dolog, hogyha már itt vagyunk, akkor van külföldi szállítás is, ami fontos lehet, akár a régi merch-ök miatt is, mert ezt soman kérték a külföldi szállítást. Európában a legtöbb helyre már van külföldi szállítás, de ott egy lista, nézzétek majd meg. Nézzétek meg a honlapot, aztán nézzétek meg magatok, nézzétek milyen jó képeket csinál, nézzétek milyen jó... Hát most mit mondjak? Van, amelyiken a borka modellkedik, van, amelyiken én, van, amelyiken meg a sünsz. Vegyétek meg a merch-et, aztán nézzétek meg magatok. Bármi kérdés van, vagy bármi van, azt ne nekünk írjátok utána privát üzenetben, hanem még egyszer felhívom mindenki figyelmét, hogy van ügyfélszolgálatunk, oda kell írni, hogyha bármi lenne. Judit meg a virág megcsinálta a mintát, a borka meg az egészet leszervezte, a Gábor megcsinálta a honlapot, és úgy megcsinálta a képeket, mindenki dolgozott benne, úgyhogy Csoki meg bátorított. Hát figyelj, de ebben van olyan, amit nem, hát kicsit sajátomnak is érzek. Azért nem... A piros pulcsit. Kierőszakoltam, hogy legyen. Hát tényleg mennyire rohadt menő már. És a kopasz csimpánznak készítettünk egy Instagram oldalt is, hogy a jövőben mindent ott tudjunk kommunikálni. Hogyha új merch van, képeket kirakunk, vagy bármi van, amit a webshoppal akarunk kommunikálni, azt ott látjátok a kopaszcsimpánz.hu Instagram oldalon. Linkeljük a leírásba, itt egy kép is róla, tegeljétek be, hogyha megjön egy merch, kirakjuk. A legjobb fotókat rendesen kirakjuk posztba is. És mit szokott mondani a GVM, hogy lájkoljátok szét, kommenteljétek szét? Ezt szoktam mondani? Ezt szoktam mondani mindig, de már kiléptem a legnagyobbakból. Miért? Kurva unalmas volt. Csak akkor írt, hogyha volt egy új képe, és csak ezt. Hogy lájkoljátok szét, kommenteljétek szét, kéne új kép, és akkor ott áll egy kocsival. Ennél nagyobb hír nem lesz ma Csokker, de arra gondoltam, hogy megnézzük a DK-nak az ízléses kapát. Na várja, viszont akkor előtte, mert van. Kaptunk egy ajándékot. Jézusom, mi ez, basszus. Mi ez, Csokker? Hát nem tudom, Csokker. Kicsit világít. Azt pont mondom, a fejednél. Így tökéletes. Na jó van. Az a favor. Igen, ez a favor. Kibarult belőle minden? Igen. Megvan az egész nap. Jó, így van a Csokker. De nem tört össze, Gyugi Bari. Most ezt már így hagyod. Elkezdődik a műsor. Figyelj, hol látsz máshol ilyet? Hát ez az. Nem véletlen. Ez akkor megvolt. Na, mesélj Ádám, mi történt itthon, amíg nem voltam itt? Hát amúgy semmi. Nem tudom, Magyar Péter elment megint valóban nyilatkozni. Pártot alapít. Hát volt róla szó. Ez a pártalapítás nekem azért furcsa. Maradjunk annyiban, de hát erre majd visszatérünk, hogyha már hivatalosan lesz egy pártja. Vagy ez már hivatalos? Nem tudom. Én direkt nem olvastam el ezeket a híreket, mert úgy gondoltam, hogy megkímélem magam ettől a szarta, ameddig csak tudom, de sejtettem, hogy nem tarthat sokáig ez az idill. Szóval a Gyurcsányék csináltak egy plakát, egy nagyon ízléses plakát kampányt. Mm-hmm. Pedofil botrányra reagálnak ezzel a plakát kampánnyal. Pedofil mentegető helyett európai gyermekvédelmet, ezért dolgoznak a demokratikus koalíciók LP képviselői. Nézd, Isten haza, pedofília. Készült a demokratikus koalíció megbízásával, mondjuk kicsit így össze lehet. Szóval most nem tudom, hogy mi volt pontosan a koncepció, vagyis hát értem a koncepciót, csak hogy kettő dolog van kiemelve ezen a plakáton, a pedofil és a demokratikus koalíció. Congratulations, you pledge yourself. Ez a kettő van dölt betűkkel, nem? És mellette ez a kép Orbán Viktor. Miért fontos, hogy a készült a demokratikus koalíció megbízásába, azt miért kell odaírni? A Fidesz is mindig titkolja, és mindig az van odaírva, hogy valamilyen szervezet csinált, amik nem ő. Én már nem voltam itt, amikor megvalósult az a nyomorult tüntetése a DK-éknak, de úgy érzem, hogy nem nagyon sikerül tematizálniuk ezeknek a remek politikusoknak. Ugye hát nyilván a politikusok meg a pártok nélkül itt nem lehet semmilyen változást elérni Magyarországon, és hát látható, hogy a demokratikus koalíció az a legerősebb párt, aki a legtöbb embert meg tud mozgatni, úgyhogy ki is vittek az utcára ugye 3000 embert. Hát a végére már nem volt annyi. Aha, és most ezt állták ki, végre van egy mondásuk, és akkor ez. Hát jó. Ugye sokat kritizáljuk az ellenzéket, és most is kritizáltuk, és nem mindenki elégedett ezzel, hogy azért azt mondják, hogy nem kéne kritizálni annyit az ellenzéket, mert... Tényleg? Hát igen, mert különleg ábők csinálnak valamit. Mit csinálnak? Hát nem tudom. Meg hogy ez van, ez a lehetőség, úgyhogy nem kéne még ezt is gyengíteni, de közben azt gondolom, hogy DK tudnám mit csinálni szerintem. A Gyurcsány meg a Dobrev lemondhatna. És komolyan gondolom, az, hogy Gyurcsány lemondana, és elvonulna a politikából, azt szerintem a legtöbb, amit csinálhat. Úgyhogy, és az egyetlen, amit csinálhatna most, de nem történik meg. Szóval igen, tessék, itt van ötlet, hogyha azt kérdezitek, hogy mit csinálhatnának. Ugyanúgy, ahogy a ellenzék több mint felének, azt mondom, hogy azt kéne mondani, hogy én lemondtam, többet nem politizálok, köszi szépen. Képzeld el, hogy tényleg a demokratikus koalícióban ugye nagyon sok fiatalt ismerünk onnan, ilyen feltörekvő embereket. Aha. Mint például. Na és hogyha eltűnne Gyurcsány, meg a Dobrev, meg elvinnék magukkal ezeket az öreg szocikat, és elkezdenék hagyni, hogy építkezzen magából a DK, ugye, vagy nem tudom, 10 000 pártagból, azért a 10 000 emberből 3-4 alkalmas csak van. Én azt gondolnám, még akkor is, hogyha DK-sok. Azok így följönnének, és megreformálnák a DK-t, és egy olyan párt lenne, amire lehet szavazni, mert már nincs ott a Gyurcsány. Na, a DK az maga a Gyurcsány. Lehetne az is a neve a Gyurcsány pár. CK. Igen. Vagy az olyan... Csépi. Hát ez igen, ezt nem lehet azt mondani, hogy akkor nincs DK, nincs mi? Gyurcsány. Baszik, olyan, mint hogyha azt mondaná a Jézus Krisztus, hogy most lemond erről a keresztény dologról, és elmegy másik vallásba, és akkor utána mit mondanának a keresztények, hogy hát... De nem azt nem mondhatja Jézus, hogy figyelj, én már kicsit öreg vagyok ehhez, most feszítettek keresztre, 3 napja, én most megyek haza. Akkor ti meg ezt itt csináljátok. Na mindegy, de és akkor más pártok jobban szuperálnak, azt mondod? Hát a Donát Anna nem volt elégedett, úgy látszik a plakáttal. Szeretnénk kérni az ellenzéki világ szereplőitől és minden jó érzési embertől, hogy elkeseredettségüket és jogos felháborodásukat ne durvoló retorikával, nagyot mondással, gyűlöletbeszéddel, gyűlöletplakáttal vezessék le, maradjanak emberek. Kiélesedik a Momentum DK párharc. Én úgy látom, a Donát Anna az éli ezt a párharcot. Nem tudom, mit beszéltek, amikor a Partizánban voltak. Még direkt úgy volt, hogy először volt a Dobrev végén a Donát, hogy ne kelljen találkozniuk se, de szerintem... Tényleg? Nem, szerintem biztos kávéztak egyet. Biztos azt mondták, hogy na jó, figyelj, most egy kicsit szidni foglak. Na hát mindegy, tényleg nem olyan, nem a legerősebb plakátkampány, és kérdés, hogy miért szidjuk az ellenzéket, akkor ez sikerült, ezt a tüntetést, aminek az volt a lényeg, hogy közvetlen elnök, vagy köztársasági elnök választást sikerült kitűzniük, ezt a plakátkampányt sikerült csinálniuk. Itt van a Fidesz eddigi legnagyobb válsága kb., és ezt sikerült ide fingani, hát ez most nehéz utána mit csinálni amúgy. Miközben amúgy tényleg azt néztem itt a hírekben, hogy minden egyes napra jut gyakorlatilag. Ma reggel küldte be a Barna, hogy ezt még mindenképp rakjátok be. Minden egyes nap van valami fassága a Fidesznek, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan. Az egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézmények vezetőire nem vonatkozik a pszichológiai vizsgálat szigorítása. Csak az államiakra. Hát mert ők Isten szolgálja, ők nem lehetnek. Láttam olyat, hogy egyházhoz köthető ember... Pedofil volt? Igen, vagy bántott volna a gyerekeket. Ja. Nekik Isten a pszichológusok, meg a Jézus, meg a nem tudom, éppen ki van ott. Bár ez lenne. A király. Akkor szerintem előrébb lennénk, de nekik is van egy egyházi főnökük. Elképesztő, hogy alapból mi van a iszonyú szigorításban, amit Orbán Viktor a kezéből a villámokig kicsapnak, és az összes pedofilt így megöli a pedofilokat az Orbán Viktor a gondolatának erejével. Azt mondja, gyermekotthon működtető intézmény vezetőjévé. gyermekotthon vezetőjévé, nevelőszülői hálózatot működtető intézmény vezetőjévé, nevelőszülőhálózat szakmai vezetőjévé, javítóintézet igazgatójává és otthon vezetőjévé, csak az nevezhető ki, aki hozzájárul a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez. Megoldottuk. Nincs több gond, a gyermekvédelem minden problémája megoldódott. Igen, a pszichopatákat úgy is könnyű kiszűrni egy beszélgetés során már. De lesz személyiségteszt. Ja, és kitöltik. Hogy INFJ. Nem, így lesz egy ilyen egy gyerekről egy kép, és így 1-10 skálán mennyire vonzónak találja. És így már nyomnál 10-es, és nem fogtok ki rajtam, 1-es! És akkor azt mondják, francba majdnem elkaptuk, nem sikerült be. Na menj a gyerekek közé. De alapból mi ez? Csak az intézmény vezetőket, és kimaradnak megint az egyházak. Kormányozni a szegalát. Közben mindent amúgy szépen adnak oda az egyházaknak. Mi a hivatkozásunk, hát tudjuk, hogy az egyházakban ilyen, ezzel nem szokott probléma lenni. Hát, igen, sose derült még ki ilyen, vagy nem tudom, mi itt a mondás pontosan. Hát nem voltak vizsgálatok, ugye? És akkor van még egy ilyen kis extra szösszenet. Ezt az utolsó mondatot azért olvasd el. De várjál, tehát ez nem csak az. Azt mondja, Meleg Sándor a Népszavának elmondta, a nevelőszülői hálózatnál az egyházi, illetve egyházi kötődési civil fenntartókhoz tartozik a férőhelyek 98,6%-a. Állami működtetésű nincs is. Igen, de amúgy az az érdekes, hogy ugye a nevelőszülőknél egyáltalán nem lesz. De azt mondja, hogy a személyiség egészével kapcsolatos elvárások között szerepel az is, hogy a pályázó élettörténete mentes a szexuális devianciáktól. Ez mit jelent? Hát az, hogy buzi se lehet. Na. Megint összemossa. Érdekes. Ja, legalább ezt megoldották. El tudom képzelni, ahogy egy ilyen Bayer Zsolt-szerű ember majd eldönti, hogy mi a szexuális deviancia. Ott ül így a korpás bajszára, így kipeckeli a rántott húsmaradékot, és akkor azt mondja, hogy hát ez nagyon deviáns. Mit az olasz csillárpóz, az deviancia? Az orális szex már deviancia. Az egyik legdurvább formája. Úgyhogy, hogyha mondjuk ma este szexelnétek valakivel, akár a páratokkal, és azt várja, hogy orálisan elégítsétek ki, mondta, hogy nem lehet, még szeretnék intézményvezető lenni egyszer. Légy szíves, az ördög csábítását, az most itt a vége. Ja, vagy hogyha valakit le akartok koptatni, és nem tudjátok, hogy mit mondjatok, hogy hát most le akarok feküdni, de hát most nem annyira érzem ezt a szex dolgot, akkor nem kell azt mondani, hogy nem vonzódok hozzá, de amúgy már egy undorító véglény vagy, hanem azt lehet mondani, hogy hát bocsánat, de én még szeretnék intézményvezető lenni, és nem kockáztatom meg, hogy Bayer azt mondja, hogy devianciám van, úgyhogy ne haragudj. A segnyalás viszont nem tartozik ezek közé, a devianciák közé, mert akkor sokan kiesnének, akik most pályáznak ezekre a posztokra. Ja, az a segnyalás, értem. Szerintem ez teljesen korrekt, úgyhogy mondjátok le a hétvégére a gangbang partikat, sajnálom. Annyi szintje van ennek, amit lehetne tematizálni, és csak hogy megint ugye erről tértünk át, hogy a pártok mit beszélnek erről, és én értem, hogy ez a pedofid ez egy csábító dolog, és ez már amúgy egyen jobb, mint a köztársasági elnök választás kérdése, amit Gyurcsány Feri pontosan ugyanúgy nem nyomott át, amikor neki volt 2/3, mint ahogy most Orbán Viktor, mert hát nem állt érdekében, és össze-vissza beszél, hogy akkor konszenzus volt erről a pártok között, most meg nincs konszenzus, és azért kell népszavazást írni. Ki hiszi el ezeket a hülyeségeket? Itt az egész. Pedig a mai napig lehetne dolgozni ezen az ügyön. Még mindig, lehet, hogy nem tudom, mi történt az elmúlt hétben, teljesen nem olvastam el az összes hírt, de én nem hallottam arról, hogy mondjuk gyermekotthonokba tettek volna látogatást különböző politikusaink, és szakértő csoportokkal mérnék fel a helyzetet, és nem tennének javaslatokat. Nem mehetnek. Hát a gyerekek érdekében szerintem. Én nem engedném be a vezetők helyét. Mondjuk az a szexuális deviancia, hogy ugye elkúrta ezt az országot a Feri, az lehet, hogy már nem fér benne. Jó, van ez így. Még itt a Balogh Zoltán is szakértett egy kicsit. Balogh Zoltán azt mondta, hogy a keresztény hit lényege, hogy nem az okát nézzük a bepiszkolódásnak, hanem megbocsájtunk. Amúgy még ugye nem minden pozíciójáról mondott le, úgyhogy hirtelen nagyon megbocsájtó lett. Érdekes ez a megbocsájtás, amit a pedofilok irányába, hogy mondjam, tanúsítanak, azt nem sikerült a Gyurcsány irányába 14 év alatt. Érdekes, hogy amikor kényelmes, akkor nagyon-nagyon megbocsájtó és jézusi szeretet járja át az összes ilyen testét. estét, és egyszerűen beleremeg a megbocsájtásba. Ilyen merevedés lesz a megbocsájtástól. Érdekes, hogy csak amikor egy pedofil botrány van, akkor van ekkora merevedésük, a megbocsájtás merevedésük. Mindig máskor minden megbocsájthatatlan bűn. Én ez annyira álságos ez a Balog. Nekem most ő a kedvencem amúgy. Fantasztikus ez az ember. Akkora kapufab az meg, az annyira lejáratja az egész egyházamat, mint református, én is református vagyok, testvéreim. Azt hiszem az Orbán is az. Szóval... Hát az ő papjuk amúgy, ez a csávó. Ez egy, hogy mondjam, ez, nyilván ez egy szekta, én ismerem, mivel református vagyok, ismerem ezt az egyházat belülről. Pontosan ismered a működést. Meg vagyok keresztelve. Mondjuk, hogy szakértő vagy. Igen. Belső körökben ott vagyok, kapom a református hírlevelet, meg nem tudom mit. Én reformátusként sem is el kell határolódjak a Balogtól, mert ez annyira röhelyes, hogy ezek az emberek képviselik Jézus Krisztusi tanításokat, hogy amikor egyértelműen látszik, hogy csak magát akarja kikaparni, meg mossa a felelősséget, meg minden másodlagos ahhoz képes, hogy ő nehogy valami pozíciót veszítsen. Egyet már veszített, lemondatták, ugye, meg boszorkány üldözés, meg mindennel problémája volt, csak a pedofilia nem amúgy. A nagyanyja Erdélyben él. Most minden mérlegnek két serpenyője van. Jó, mi mondja tovább. Az életünk nem egyszer lesz piszkos egy évben, hanem újra és újra az lesz. Mit kezdjünk azzal, ha a másik ember piszkos lesz? Mondta Balog Zoltán. Piszkos kézzel és lélekkel. Nem az okát kérdezzük, hogy miért piszkos. Azért piszkos, hogy megtisztuljon. Aha. És jó. Azért bűnös, hogy megszabaduljon. Potenciális lehetőség a tisztulásra. Szóval... De a bűn az igazából jó, mert utána megtisztulhat. Megbocsájtás helyett a bűnben tartásban gondolkozni. Mm. Szóval, hogyha elfogtok egy pedofilt, aki éppen zaklatja a gyereketeket, akkor ezt egy lehetőségnek tekintsétek, hogy ő most meg tud tisztulni. De az Orbán is ezt mondta, nem? Hogyha igen. Az ő gyerekével történt volna ez, akkor azt az embert ő nagyon megtisztította volna. Misszikbe posáltam. Megmosta volna a lábát. Igen. Mint Jézus. Igen. Léci, hagyd békén a gyerekemet, gyere, hagyd mossam meg a lábad. Azt mondja, hogy ez most itt egy hiba, ez nem helyes, úgyhogy, hogyha végeztél, akkor gyere, légy szíves, és hozom a szappant a lábadnak. Miért van ez, hogy... Azért nem kérek bocsánatot, így kezdem mondatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hit embernek, hiába mondta ki a bíróság, hogy nem. Annyiszor kértem lelkipásztorként kegyelmet világi hatóságoktól, emberektől, embereknek, és kértem kegyelmet elsősorban magamnak, tőled, kegyelmes Isten! Ez a mondat úgy tűnt, hogy úgy kezdi el, mint hogyha nekünk mondaná. Hát igen. Ezt Istennek magyarázkodik, hogy azért nem kell bocsánatot. Igen, és hogyha meg Istennek magyaráz, azt miért kell emberek előtt? Meg amúgy nekem az is furcsa, teket csak félbe légy szíves meg egy picit. Azt mondja, hogy annyiszor kértem már kegyelmet embereknek. Hány van még? Hát ez egy hálózat. Hány van még Zoltán, bazd meg? Azt kellett volna még oda billeszteni, hogy és még mikről nem tudtok, magyarok? Tudod, mennyi megbocsájtás volt itt gyermekeim? Kegyelem Istenem! Igen. De hogyha valaki elszívott egy füves cigit, az rohadjon ott a börtönbe. Istenem, bazd, annyira röhelyes, annyira mesztelen a király, bazd meg, hogy ez félelmetes, és nem még reformátusok. Jó, hát én engem annyira nem érdekel, de hogy aki mondjuk gyakorolja a vallását, elmegy templomokba, reformátusnak vallja magát, és tényleg tisztában van a krisztusi tanításokkal, nem úgy, mint a Balog Zoltán, az nem ég a pofája. Nem ég a pofája, bazdmeg. Azt kell nézniük, hogy bazdmeg, hogyan gyalázzák meg a saját vallásukat felülről. Most azt akarod mondani, hogy Jézus Krisztus nem így cselekedett volna? Nem azt amúgy Jézus volna, Krisztusnak hogy... szerintem lenne pár mondandója ezzel az egész ügy kezelésével kapcsolatban. Lehet, hogy itt máshogy kezelni a dolgokat, de lehet, hogy csak én gondolom ezt. Biztos nem, mert a Balog Zoltán ugye napi kapcsolatban van velük, rajta van a hirdevélen. Meg van neki Jézus száma. Igen, meg egy szignálcsoportban van Jézusra és Istennel, és akkor ők meg szokták beszélni. Szerintem minden rendben van. Ez van, hogyha tényleg egyházak most már új Isten találtak maguknak az elmúlt 14 évben. Viktor az egyik neve. Ez egy fontosabb Isten, mert ő nála van a pénz, meg a hatalom. Jó, ez a Jézus, meg az az Isten, az a szakállas csávó, ő se rossz, de bazdmeg az Orbán az odajön, és oda csapja, amit kell. Ott a pénz, ott a hatalom, ott a suli, ott a kiszolgáltatott gyerekek, tessék, nektek adjuk, még pszichológiai vizsgálat se kell. Ezzel nehéz versenyezni Jézusnak, ami ott le van írva, meg szeretett, de hát most mikor láttuk utoljára, érted? Orbán meg ott van, és ott van az EU-s pénz, másnapra behozza. Igen, a Jézus csak a következő életre ígéri a paradicsomot, mint míg Orbán erre az életre. Hát ez így van. Hát annyi gyerek, amennyit akarsz, öreg. De most biztos lapulnak a katolikus egyházban, örülnek, hogy nem rajtuk van szó. Pakolják a csontvázakat gyorsan másik helyre, ahol nehezebben esik ki. Hát ugye most sok hír volt arról, hogy mindenféle pedofilokat kaptak el, és vádat emelnek ellenük. És ez amúgy nem, tehát ez nem is rossz irány, de azért senki ne érezze úgy, hogyha most elolvas 10 olyan hírt, hogy elfogtak egy pedofilt, akár valami görög katolikus papot, akár valami foci edzőt, vagy nem tudom, vagy valami nem is pedofilt, hanem csak egy embert, aki veri a gyerekeket. Ne higgyük azt, hogy ezzel megoldódott minden, mert rohadtul nem oldódott meg semmi. Na mindegy, még nem olvastam el a törvénycsomagot, az új törvénycsomagot. Tehát, hogy szerinted megemelkedett például a zseppénzük a gyerekeknek 10 év után? Hát majd elolvassuk, azt meglátjuk. Lehet, hogy megemelkedett, igen. Most már valami fontos hírre is foglalkozunk, a magyar néplélekkel. Hogyha ilyenek a vezetőink, ilyen szentek, szent életű Jézus Krisztus kedvelő emberek, akkor milyen lehet az ország? Sietve távozik az egyik vásárló a Közértből. Korát meghazudtolva szinte átfut a főutca másik oldalára. Amikor odaér a buszmegállónál álló ismerőséhez, azonnal ütni kezdi a nála lévő szatyorral. Ezután összeszedi az ütlegelés közben kipotyogott paradicsomokat a földről, majd újra támad. Na, mi történet? Hát elvitte elő a akciós retket, vagy mi? Mi a francért lehet így összeveszni? Külön érkeztek, a zöldséges pult előtt találkoztak össze. Na, a zöldséges pult. Veszélyes környék. Lehet, hogy tényleg elvitt valamit, amiből az utolsó darab volt. Most nagyon érdekel. Valami pletyka alapján, hogy az egyik azt mondta a másikról, hogy beszélsz rólam, és hogy jaj, én mennyit segítettem rajtad, nem is segítettél, meg így tulajdonképpen én mondom, ilyen szóváltás jellegű volt a dolog kettőjük között. A kasszához már külön mentek, és ott már nem vitatkoztak, de amikor egyikük kifelé ment a boltból, a másik még utána szólt, hogy várj, majd kint elintézzük. Voltak az öreg asszonyok, ezek nem szarakodnak be ezzel. Ez a leggyengébb vidéki, úgyhogy így menjetek vidékre verekedni. Beszarnál te is, mennél ki a boltból, azt tudod lökni az öreg asszony, majd kint elintézzük. Nem állnék meg a busz megállóban. Nem olyan volt, mint a Drag Me to Hell-ben, az öreg asszony. A boltban azt mesélték, hogy a történtek után már csak egyszer látták az egyik idős nőt, de aztán még a környéken sem találkoztak velük. Elköltöztek. Inkább elkerülték ezt a helyet. Már nem akartak egymást találkozni, de hát nem beszélték meg utána, hogy melyikük nem jár többet abba a boltba. Ja, és akkor így egyik sem. Hát igen, hát most mélyen vagy felhívva, mondjuk, akkor most mondtam, ki ez a bolt. Vagy a öreg asszonyoknak is lesz ilyen, mint a drogdílereknek, hogy ez az én környékem, ezekbe a boltokba én járok. De aztán néha átmennek, mert hallják, hogy akció van, és akkor át kell menni oda. És akkor csak imádkoznak, nehogy észrevegyék, hogy arra járnak. És a templomba, mert ezek ilyen templomba járó embernek tűnnek amúgy, hogyha így Magyarországot így egy mondatba össze kellene járnom, akkor utána ezek a templomból jöttek, azért 10-kor, mert amúgy miért nem reggel 6-kor voltak a boltban? Igen, végül is reggel 5-re mennek fodrászhoz, Didára festetni a hajukat. Hát elmentek a templomba, meghallgatták a szeretetről, meg a megbocsájtásról a Balognak a imáit, és aztán elmentek összeverni egymás paradicsommal. Ez a Magyarország összefoglalva egy hírben. Azt megmondom őszintén, Ádám, hogy nem volt teljesen nyugodt a hétvégén ma reggelig, meg nem mióta hazajöttem. Na, mit fogsz még bevallani? Mert megnéztem az Edinának a videóját. Igen? Hogy mit mondott róla Bayer Zsolt. Talán nem mai videó volt. Bayer Zsolt lett ideges, nem az Edinára? Kecsi, ne szóljon bele ezekbe a dolgokba. Igen, mit ugat? Édes Istenem, és hogy azt mondja a Bayer Zsolt, neki nem volt olyan rossz a szülés, mint az Edinának. Itt kiskamasz élményemről beszélek. Osztálytársamnak született kisöccse, amikor már mi 10-en akárhány évesek voltunk, és járt nekik a Baba magazin, vagy valamilyen, nem tudom milyen újság, és abban ott volt egy újszülött. És én életemben akkor láttam nem filmben újszülöttet, mert a filmben az újszülött az egy ilyen kis cuki 3 hónapos gyerekeket szoktak bekasztingolni. Megmosva születik. Megmosva születik, tiszta, és így megláttam ezt a lucskos, véres, gennyes, lila izét, és így becsukták az újságot, hogy nyugi, nem kell, nincs itt semmi látnivaló. És ebből levonja azt a következtetést, hogy... Na hát, ő védi most a gyerekeket. Én ott voltam a gyerekeim születésénél, papás szülések voltak, én szerettem volna. Valahogy nem ez jutott eszembe. pedig tényleg nem megfürödve születtek. Tényleg valaki őszintén beszél saját dolgairól, és akkor hát ha megnyitja a lehetőségét, hogy más is, aki hasonló dolgokat élt meg, esetleg úgy érez, hogy nincs teljesen egyedül, és tényleg beszélhessünk ezekről a dolgokról, és ne csak kusba lehessen ülni otthon, és főni a saját levedbe, hogy miért szar a te életed, hanem esetleg meghallgatod mást. Nem szabad mást. Megnyílni, mert felhasználják ellened. Ez az igen. Üzenet. Nekem 3 éves lesz a gyerekem, és olyan 2 körül volt, amikor először azt éreztem, hogy így szívemből szeretem. Na hát, ő védi most a gyerekeket. A terhességi depressziómról beszélek. Mennyi ember? A Bauer Zsolt, az idióta Bauer Zsolt, olyan dühös lettem, kétségbejtő. Úgy éreztem állam, hogy föltöltöttem energiával, hogy most hónapokig ugassak ezekről a dolgokról. Igen. Én örülök, hogyha mostantól azt hiszem, hogy kevésben az a tűz, olyan leültetlek a Bauer elé. Amúgy ezt tényleg bárkit triggerelne, szerintem azért a Bauer Zsolt, azért az rögtön a nagy ágyút vetetted be így. Katasztrófa, miután megtapsolják a nyilas nagyapja miatt, és akkor kiakad azon, hogy az Elina mit mondott, hogy 13 évesen mit gondol? Hát meg az, hogy nyilván a születés utáni depresszió, amit azért már nincs annyira stigmatizálva, mint régen, így beszélnek róla. Úgy gondolt, hogy stigmatizálja egy kicsit. Emlékszem, még én először akkor találkoztam ezzel a kifejezéssel, és már akkor legalább ekkor is bevitték a köztudatba, a Dokikban volt, ugye a Kárlán, talán a legjobb big játék sorozat, amiből készült, és ezért komoly témákról is volt szó, és akkor nem értettem, hogy mi ez teljesen, de legalább már találkoztam vele, és most itt Dokik után 20 éve még itt vagyunk, hogy a Bayerék ezen rögcsélnek meg, ezt hozzák fel az ember ellen, hogy van valami őszinte, hogy végre ott tartunk, hogy az emberek próbálnak őszintén beszélni ezekről a dolgokról, és akkor azt látod, hogy ezt is ez annyira semmi sem szent ezeknek a keresztény embereknek, hogy mindent felhasználnak ellenet, hogy bemocskoljanak. Bárcsak annyi baja lenne ugye a pedofilokkal a Bayernek, mint amennyi mondjuk egy születés utáni depresszióval van, vagy 13 éves Edin, amit mondott, az előadást kell tartani, az, hogy mit csinál az öreg balog, azzal nincs semmi baj. Hát érdekes ez a szemellenző, ugye nem minden keresztény, hanem ezeken a Bayer közeli keresztényeken van, hogy így látod, hogy elméletek mit tanít Jézus, és valahogy az egyik ezt nem esik le neki, a másikat nem veszi észre, de ott meg valamibe bele tud kötni, hogyha érdekes, úgy csavarja. A saját hasznára akarná felhasználni. Nagyon furcsa ez nekem. Nyugodjon meg mindenki, a Bayert annyira nem viselte meg a szülés, úgyhogy minden. Na jó, akkor csak ezt a hírt választom a végére. Te nagyon ki vagy, már most értél, azaz már ki vagy. Mi az a, miért öntenek szójaszózt a csávó kopasz folytjára? 5 módszer, hogy sokkal könnyedebb legyen az életed, még a legnagyobb nyomás közepette is. Ezt neked találták ezt a cikket. Balogh Zoltánnak küldjük szeretettel. A Balogh Zoltán azt szerintem már megoldotta azzal, hogy leszarja a jézusi tanításokat. Arcra kasszálnak el. A Balogh Zoltán nem aggódik annyira, mint te. Amikor úgy érzed, tisztán tudsz gondolkozni, vagy mi a nehézség ellentéte? Most úgy érzed, hogy tisztán tudsz gondolkodni? Én egyre kevésbé érzem, pedig... Felszabadultnak érzed magad, mintha szárnyalnál, ezt biztos nem érzed. Amikor meg tudod élni a flow-t, vagyis az áramlás pszichológiai élményét, ilyen negatív flow-kat amúgy most folyamatosan, néha egy kicsit kiráz a hideg, olyan negatív flow-ba vagyok. Amikor képes vagy igazán megélni a jelen pillanatot, bőségre fókuszálsz, órák, perceknek tűnnek. Bőségre fókuszálok, igen, a bőségében vagyunk a szarügyeknek. Csak látod, neked szükséged van itt egy kis iránymutatásra. Percek óráknak tűnnek. Tervezd be az idődbe egy kis üres járatokat. Ha telesúfod a kalendáriumod, akkor nem lesz időd a lelki békén. Szóval kell néha pihenésre. Most jöttem haza a pihenésre. És akkor ez rendben van. De hogy mostantól, most is tervez úgy, hogy mondjuk szombat délelőtt nem csinálsz semmit, hanem mondjuk sétálsz a parkban. Az lehet, hogy holnap nem jövő. Megbeszélhetjük, de akkor utána már többi nap sem. Írok a izének, Agrárminisztériumnak nem vesznek-e vissza. De jó, ez... De lehetné a Agrárminisztériumnak az influencere, és akkor lehet, hogy visszavesznek. És akkor így reklámozott, hogy gyere te is az Agrárminisztériumba! Ott dolgozik a csoki, és együtt tegyünk azért, hogy jobb legyen az ország. Befogják a pofádat majd plusz 200 nettóval, aztán ennyi. Gyere, és legyen minden jobb. Tudod, hogy már van egy rezidens influencer. Nagy István. Ja. Igen, szóval oké, akkor legyenek üres járatok. Igen, ez fontos. Amúgy ez tényleg én is azt érzem, hogy miatt a felnőtt vagyok, gyerekekkel minden. Néha azt érzem, hogy az, hogy megbeszélünk bármit, barátok, család, így az van, hogy az a hétvégén ez nem jó, ez azért nem jó, ez a nap azért nem jó, és így nagyon ritka az, amikor nincs valami betervezve. Mm-hmm. Mivel mindig örülsz, hogyha jó, akkor ide be tudjuk rakni ezt a szart, mert akkor épp üres, és akkor az lesz, hogy soha nincs egy üres napod. És ez néha frusztrál, és én is pont a hétvégén is kiakadtam, hogy menni kellett ide-oda, és mondom, milyen jó lenne egy hétvége, amikor nem kell menni sehova. Mert amikor végre jó idő van, jó lenne egy hétvégét elmenni, túrázgatni, meg ilyenre. Legalább nem otthon, újra nézed a Community-t negyed széle is, ha nem eljössz. De ez pont arról szól, hogy legyen időd újra nézni a Community-t. Fókuszálj a lényeges dolgokra. Ha folyamatosan csak pörögsz és a rutinszerű feladatokat végzed, akkor egy idő után nem lesz meglepő, hogy kiégési jeleit tapasztalod magad. Ha amúgy ezzel egyetértek, de ez milyen cím? Fókuszálj a lényeges dolgokra, és a lényeges dolog az, ami nem a mindennapi dolog, amit csinálsz, amiből mondjuk megélsz, az mondjuk a családod. Hát kicsit összezavarod a ChatGPT, amikor ezt kellett meg én is szerintem. Én is azt mondom, hogy olvasni fontos. Például, hogyha lefekvés a telefonod nyomtkodásáját olvasol, akkor jobban fogsz aludni. Vagy van, aki csak úgy tud aludni, hogy megy a tévé a háttérben, vagy olyat is szoktam hallani, hogy addig nyomkodja a telefonját, amíg ki nem esik a kezéből és elalszik. Mert jönnek ugye addig. Azt te vagy, basszus, nem? Nem. Én nézni szoktam valamit, és arra alszom el. De most tegnap megtaláltam újra a Ricky Gervais show. Az jó. Én nem tudok aludni ezeken, mert érdekel, akkor nem tudok aludni rajta, ha meg nem érdekel, akkor miért nézzem? Ez a kettő között, hogy így nem tudom, miért rakom be, ami nem érdekel? Miért alszom el azon, ami érdekel? Ugye nézünk azokra, akik jól van ez így alszanak. Hát igen. Ébresztő! Legalább egy ember felébredt, már büszke vagyok. Vagy csak így a fejére esett a telefon. Mindegy, majd írjátok meg, hogy ti mire szoktatok elaludni. Biztos is magadnak extra időt, hát ezt... Ez mondjuk nem könnyű. Erre nem gondoltam, bazzeg, bocs, tényleg. Miért nem azt mondja, hogy éjj tovább? 10-15 perccel korábban feküdj le, és ennyivel korábban kell. Hát amúgy a kerés nekem nem megy akármikor fekszem le, de ez, én a korán kerés... Ez... De neked megoldják, nem? Hát megoldják, mert egy időt el kell indulni. Meg most hétvégén, amikor én keltem a gyerekekhez, akkor gondoltam, hogy mostan jót fognak aludni, és akkor nyilván akkor 6 óra valamikor keltek, miközben amúgy még most reggel vinném az óviba meg bölcsőből, akkor nem lehet kiszedni őket az ágyból. Hétvégén meg föl tudnak kelni 6-kor, ez már legyen az én bajom, de hogy azért ez a 10-15 perc, hát ez nem úgy megy, 15 perc hamarabb lefekszem, és akkor 15 perc hamarabb föl tudok kelni. Szóval ez... Később, vagy mi? Nem. Mi korábban feküdj, de és korábban kell. Igen, de ez a 15 perc, attól, hogy most 15 perc hamarabb elaludtam, még ugyanúgy nem fog tudni felkelni a 6 óra 30-kor, ha akkor kéne. Amúgy tényleg, tehát igazából én azt vettem észre, hogy ilyen este 8 után, hogyha nem célzottan valamin kell dolgoznom, valami határidős dolgon, akkor már dekoncentrált vagyok, és eléggé nehezen tudok bármit csinálni. Nem tudok túl hasznos lenni, úgyhogy igazából akkor már el lehet kezdeni készülni nekem ide feküdni. Vagy már csak akkor... szórakozni. Ja, meg volt olyan időszak, amikor nagyon korán kellett kelnem, és akkor emlékszem, hogy 9-kor lefeküdtem aludni. Uff. És el tudtál aludni. Még sütött a nap. Annyira szeretnék korán kelni, hogy mondjuk ne arra kelljen kellem, hogy jaj, fölkelek, és akkor ezt kell csinálni, rohanni kell ide-oda, hanem az, hogy mondjuk felkelni ezelőtt egy fél órával, vagy 6-kor, mondjuk ha 7-kor kéne kellnem, 6-kor kelek, csak azért, hogy előtte így legyen időm, hogy így átgondolni napot, tenni-venni, nem rohanni. Gyerekek mire elalszanak, és ez egy csomószor nagyon késő is lehet sajnos, de azért még az ember szeretne csinálni valamit, hogy legalább a gyerekek nélkül is csinálhasson valamit, de addigra meg már fáj. De azért mégiscsak azért valamit csinálni kéne, mert nem érted. Pedig azt képzeld el, hogy reggel kialszod magad, és úgy fölkelsz, egy kávéval leülsz a kanapéra, és úgy átgondolod a dolgokat tényleg. És így gondolkozom, balog, bazd meg. Jó. Ezen gondolkozom, hogy figyelj, ezt nem merem meglépni, de Balognak ehhez van pofája, akkor igazából. What would Balog do? Ez legyen mindig a fejetekben, hogyha nem mertek oda menni egy lányhoz, hogyha Balognak egyházi vezetőként ehhez van pofája, akkor nektek is van erőtök oda menni az a lányhoz. Árulj már ilyen karkötőket, mint volt ez a What would Jesus do? What would Balog do? Ki engedne egy pedofil segítőt? Szóval még neki állna a fejem. Egyházi vezetőként. Na jó, tedd a monoton feltettőket játékosabbá, igen. Teljesítmény áll az életed középpontjában, kérdés. Ha ez az elsődleges érték az életedben, az életed érdekességét egyenlővé teszed azzal, hogy mennyi elemet vagy célt pipáltál ki a listádon. És ez jó. Fontos, hogy felismerd, nem vagy azonos a teljesítményeddel. Még azzal se. Adj erőt, sajnos. Még, hiába érti a dolgokat, még az sem, az is kevés lesz sokkal. Itt 150 ezer feliratkozó küszöbén, és az nem elég. Na mindig, remélem mindig sokkal. Mindig, mikor azzal próbálom megnyugtatni magam, hogy nem vagy legalább ezt megcsináltuk, és akkor így mondhatom, hogy ez se ér semmi. Csak itt átöltözik a végére. Menjetek a kopasz csimpánzra, mi meg visszatértünk a hétre, itt lesz már a csoki. Boldog vagyok. Amúgy tök jó volt az előzőjét is, tök jó fej volt minden vendég, és jó, hogy egy kicsit sokszínű. Érdekes ízek jöttek, hogy jól van az ígybe, de azért biztos jó lesz most is, nem csoki? Végre itt van. Úgyhogy mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.